Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu hafta oruç bahsine devam edeceğiz. Geçen hafta başladığımız bahis. Birinci konumuz Ramazan'da mazeretsiz, özürsüz olarak orucu yemenin hakkında gelen tehditlerle ilgili. Ondan sonraki gelen konularımız ise arka arkaya kısa kısa nafile oruçlar hakkında olacak. İlk konumuz, babımız ile ilgili hadisimiz İmam Buhari rahimehullah'ın talikan rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Ramazan'da özürsüz ve hasta olmaksızın bir gün orucunu yerse bütün sene boyunca oruç tutsa bile o tutmadığı orucu kaza etmiş sayılamaz. Bir kimse Ramazan orucunu bilerek mazeretsiz, özrü olmaksızın yese ve ondan sonra bir sene onu kaza etmek niyetiyle tutsa, o bir günlük bilerek kasten terk ettiği orucun yerine onu tam olarak layıkıyla sevabını elde edecek şekilde kaza etmiş olamaz. Evet, borçtan kurtulur. Ama o tutması gerektiği günün sevabını, faziletini asla ve kata ne kadar çok tutarsa tutsun onun yerine kullanamaz. Bu da Ramazan ayında orucun farz kılınmasının ne kadar ehemmiyetli bir ibadet olduğunu, bu ibadetin de ne kadar ciddiyetle ve samimiyetle yapması gerektiğine bir işaret. Bir kimse kasten mazeret olmaksızın yese ve bir sene boyunca onu kaza etse gene o sevabı, o fazilete erişemiyor. Ramazan ayı böyle faziletli bir ay. Dolayısıyla ona ihtimam göstermek gerekir. İkinci hadisimiz Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. İbn-i Hüzeyme ve İbn-i Hibban'ın sahihlerine gelen bir hadis. Ben uyuyordum. İki adam geldi, benim iki kolumdan tutarak çıkması zor, sarp bir dağa doğru beni çıkarmaya çalıştı. Ben buraya çık dedikleri zaman buraya çıkamam, burası zor diye cevap verdim. Bunun üzerine o ikisi biz sana oraya tırmanmayı kolaylaştıracağız dediler. Bunun üzerine ben de onların yardımıyla dağa çıkmaya başladım. Dağın ortasına gelince aniden şiddetli sesler işittim. Şiddetli sesler. Bu sesler nedir diye sordum. Onlar dediler ki bu sesler cehennem halkının feryadıdır. Sonra gitmeye, tırmanmaya devam ettik. Bir de gördük ki avurtları, şu yanakları yarılmış. Bu yanaklardan kanlar akan, ayaklarından da bağlanmış, yakalanmış bir topluluk var. Bunlar kim diye sordum ben tekrar. Bana cevap olarak da onlar oruçlarını yiyenlerdir. Oruç tutmayanlardır dediler. Oruç tutmayanların böyle bir cezası var. Yanaklarından kan akıyor, ayaklarından tutunmuş ve o yarıklardan kanlar akarak onlar azap görüyorlar. Özürsüz oruç tutmamak çok hoş görülmeyen, çok çirkin görülen bir iş. Elbette ki ondan daha üstün bir ibadet var. Daha öncelikli, daha öncelikle hesaba çekileceğiniz bir ibadet namaz. Dinin direği olan namaz. Ramazan böyle bir fazilete sahipse, farz oruç böyle bir fazilete sahipse, ondan daha üstün olan, daha öncelikli olan farz namazı ne kadar değerlidir? Farz namazını bilerek, kasten, mazeretsiz olarak terk etmek ne kadar büyük bir vebaldir? Bunu düşünmek gerekir. Nafile oruçlar bahsine geçtiğimiz zaman bununla ilgili ilk hadisimiz ve ilk konumuz bir tek hadis var bununla ilgili, iki hadis varmış hocam. İki hadis var bununla ilgili okuyacağımız Şevval ayı, yani Ramazan ayını takiben gelen Şevval ayında 6 gün nafile oruç ile ilgili bunun fazileti hakkında Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'dan gelen bir hadisimiz Müslim'in rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu aktarır. Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevval ayından da 6 gün oruç tutar. Bu Ramazan'a eklerse sanki bütün sene oruç tutmuş gibi olur buyurmuştur. Bütün sene. Bunu biraz daha açan başka bir lafız var. İbn-i Huzeyme'nin sahihinde geliyor. Nesai'nin de aynı zamanda rivayet ettiği bir hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, Ramazan ayı orucu 10 aya tekabül eder. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ümmetin yaptığı her bir ibadeti en az 10 katı karşılıkla mükafatlandıracaktır. Dolayısıyla 30 günlük bir ibadet 30 günlük bir ibadet 300 güne. Dolayısıyla 10 aya tekabül etmektedir. Ramazan'dan sonra tutulan 6 gün oruç, Şevval orucu ise geri kalan 2 ay oruca mukabildir, karşılıktır. Böylece bir insan Ramazan'ı tutar ve üzerine de Şevval tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi sevap elde eder. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyurmakta daha açık, daha sarih ifadelerle. Şevval ayından 6 gün oruç. Yetinecek miyiz bu 6 gün oruçla? Hani geçen hafta okuduğumuz bir cennet kapısı vardı. Reyyan kapısı. Bu Reyyan kapısından girmek için 30 günlük Ramazan ve 6 günlük Şevval yeter mi? Allahu alem yetmez. Çünkü başka hadislerde de başka nafile oruçlar teşvik ediliyor. Niye? Çünkü gene geçen hafta okuduğumuz gibi Allah Azze ve Celle oruç ibadetini her ne kadar ondan daha değerli ibadetler de var olsa, şeriat yapılmış olsa oruç ibadetini ayrı bir köşeye koyuyor. Ve ne diyor? Oruç sadece benim içindir. Ondan dolayı orucun sevabını ancak ben veririm. Ve bunun faziletini, karşılığını bildirmiyor bize. Ta ki oruçtan kulu karşısına gelecek ve orucunun sevabını ona bizzat kendisi o zaman göz aydınlığı olarak, gönül ferahlığı olarak bildirecek, takdim edecek kuluna. Biiznillahü teala. İkinci teşvik edilen orucumuz Arefe orucu. Arefe yani Zilhicce ayının 9. günü tutulan oruç. Hacıların Arafat dağına çıktığı günkü oruç. Ve bu orucun faziletiyle beraber hacı olarak Arafat'ta bulunanların durumu, onların tutması tutmaması hakkındaki görüş nedir? İmam Müslim'in rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadis Ebu Katade radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden birisi Arefe günü oruç tutmanın fazilet hakkında sorduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarını kefarettir. Kendinden önceki Arefe gününden kendinden sonraki Arefe gününe kadar toplam 2 senelik günahlara kefarettir Arefe orucu. Eğer makbulse yani amelleri kabul edilecek bir şartları standartı taşıyorsa. Amellerin kabul şartları neydi? Birincisi bunu yapan kişi mümin olacak, iman etmiş olacak. İkincisi yapılan iş ihlaslı olacak. Allah Azze ve Celle'nin rızası dışında başka bir maksat, hedef gözetilmeyecek. Ve üçüncüsü bu yapılan iş sünnet-i seniyeye uygun olacak. Evet. İkinci hadisimiz Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Ya'la'nın rivayet ettiği sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Arafe günü oruç tutarsa peş peşe 2 senenin günahı bağışlanır. Az önceki hadisimizi başka bir lafızla ifade etti. Kendisinden önceki 1 sene, kendisinden sonraki 1 sene olmak üzere 2 senelik hangi günahlara kefarettir? Küçük günahlara. Çünkü İslam alimlerimiz büyük günahların ancak nasuh tevbeyle bağışlanacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı hadislerde gelen ayetlerde veya hadislerde gelen günahlara kefarettir, geçmişi silinir, temizler manasındaki özel lafızlar dışında genel lafızları küçük günahlara kapsamakta, onlara şamil olmaktadır. Evet, Hafız Münziri Rahimehullah Targ ve Terheb'in müellifi der ki izah sadedinde alimler Arefe günü Arafat'ta oruç tutulması hakkında ihtilaf etmişlerdir. Buradaki hükümler Arafat dağına çıkmayan yani hac için kutsal beldede bulunmayan diğer insanlar için geçerlidir. Arafat'ta bulunanlar hakkında genel olarak bir anlayış var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Arefe günü kendisi bizzat orucunu su içerek veya süt içerek açtığı, sahabenin de açtığından dolayı Arafat Dağı'na çıkan insanlar veya hac için Arafat bölgesinde bulunan insanlar oruç tutmazlar, tutmamalıdırlar gibi bir algı var. Ama gerçekte nedir? Alimlerimiz bu usta ne demişler ona bakalım. Der ki Hafız Münziri Rahimullah, alimler Arafat'ta hac için orada bulunan Müslümanların oruç tutması hakkında ihtilaf ettiler. Şöyle ki İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum Arefe günü oruç tutmadılar Arafat'ta. Öyleyse ben de tutmuyorum der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden adım adım, karış karış, kulaç kulaç giden İbn Ömer radıyallahu anhuma. Sahabenin fakihlerinden. O aleyhissalatü vesselam ve 3 büyük halife tutmadığı için Arafat'ta hac için çıktığı zaman oruç tutulmaması görüşünü tercih etmiştir. İmam Malik ile İmam Sevri rahimahullah ise oruç tutmayı tercih etmişlerdir. Arafat'ta hac için bulundukları zaman. Arefe günü. Aynı zamanda İbn-i Zübeyr ile Ayşe radıyallahu anhuma da Arefe günü oruç tutarlardı. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh ve Resulullah Aleyhisselam'ın değerli fakihe eşi Ayşe radıyallahu anha hac için Arafat'ta bulunulduğu zaman kendileri oruç tutarlardı. Osman bin Ebil Aslan rivayet edildiğine göre o da oruç tutulmasını tercih ederdi. Hakeza İshak bin Rahüve rahimehullah da oruç tutmaya meylederdi. Bu bahsi geçen kimseler ya sahabe ya tabi'in veya tebe-i tabi'inden Ehl-i Sünnet'in baş imamlarıdır. Devam ediyorum. Ata rahimehullah, ben Arafat'a kışın çıkarsam kışın tutarım, yazın tutmam derdi. Katade rahimehullah ise Arafat'ta dua etmekten, çünkü Arafat'taki dua çok değerlidir. Orada yapılan duayı Allah Azze ve Celle kabul etmektedir. Ve Arafat hac diye ifade edilmiştir. Yani hacın en değerli rüknü diye ifade edilmiştir. Bundan dolayı bir kimse duadan zayıf düşmeyecekse oruç tutmakla, oruç tutmasına bir beis yoktur demiştir. İmam Şafii rahimehullah, hacıların dışındakileri Arefe günü oruç tutmak müstehaptır. Hacılara gelince dua yapmak için kuvvet vermesinden dolayı onların yemesi oruç tutmalarından daha iyidir, daha iyidir der. Ahmet bin Hanbel rahimahullah ise şöyle demektedir. Oruç tutmaya gücü yeterse tutar, şayet yerse de bu kuvvete ihtiyaç duyduğu bir gün olduğu için kınanmaz, eleştirilmez. Hulasa sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin ve önder alimlerin görüşlerinin geneli Arafat güçlü olunması gereken bir gün. Çünkü ondan bir gün önce Mina'da gezelendi. Arazide gezelendi. Sonra Arafe günü sabah Arafat Dağı'na gidildi. Öğlenden itibaren güneş batıncaya kadar orada vakfe yapılacak. Oradaki vakfeyle kul geçmişini sildirebilir. Çünkü mebrur bir hac ile kişinin geçmişi annesinden doğduğu gibi tertemiz yapılabilir. Allahu Teala'nın böyle bir vaadi var. Dolayısıyla o günde kuvvetli olmak, güçlü olmak daha iyi, daha tercihe şayan. Bir kimse kendisine güveniyorsa, ben orada susuzluktan, açlıktan dolayı bir güç kaybım olmaz. Dolayısıyla o günü vakfemi tam layıkıyla yapabilirim diye düşünüyorsa, hele de efendim ata rahimehullah'ın dediği gibi kış mevsimi veya soğuk bir mevsimse oruç tutması tercihe şayandır. Yok eğer oruç tutarsam bu beni etkiler, oradaki vazifelerimi layıkıyla yapamam diye endişe taşıyorsa bu durumda da yemesi, oruç tutmaması tercihe şayan olan. Allahu alem. Üçüncü nafile ibadetimiz Allah'ın ayı diye isimlendirilen Muharrem ayında. Hicri ayların birincisi olan Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti hakkında. Bununla ilgili birinci hadisimiz Cündüb bin Sufyan radıyallahu gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Nesai'nin ve Taberani'nin sahih isnatla rivayet ettiği hadiste şöyle buyurmakta. Farz namazlardan sonra namazların en faziletlisi gecenin son üçte birinde kılınan namazdır. Niye? Çünkü Rahman Azze ve Celle şanına yakışır bir şekilde birinci semaya nüzul eder ve oradan kullarına seslenir. Yok mu isteyen vereyim? Yok mu istekte bulunan? Yok mu bağışlanma dileyen? Bağışlayayım. Yok mu şu? Yok mu bu diye kullarına nida eder. İşte o esnada kulların dualarını kabul ettiği ve özel olarak kulların kendisine dua etmesini talep ettiği o anlarda kılınan namaz, farz namazlardan sonra en fazilet namazdır. Hadise devam ediyorum. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi ise Muharrem dediğiniz Allah'ın ayında tutulan oruçtur. Bir insan nafile oruç tutacaksa Muharrem ayını gözetmeli demek. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinin ismiyle isimlenmiş bu ay. Allah'ın ayı demiş. Allah'ın ayı. Bir diğer hadisimiz Aşure orucu ile ilgili. Aşure ise biliyorsunuz gene Muharrem ayı içerisinde aslen 10. gün ancak sahabe ve alimler neredeyse ittifakıyla 9 ve 10. günün birlikte tutulması şeklinde tutulan oruçtur. Aşure orucu. Onun fazileti hakkında gelen bir hadisimiz var. İki hadis var daha doğrusu. Onlardan birincisi Ebu Katade radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Aşura, aslen isim öyle. Dilimize ne kadar Aşure diye girmişse de Aşura günü oruç tutmanın fazileti hakkında sorulunca buyurdu ki aleyhissalatü vesselam geçmiş bir senenin günahlarına kefaret. Küçük günahlarına kefarettir, onları siler. Bir başka hadis Taberani'nin Evsat'ında geliyor. Hasan bir senetle. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra hiçbir günün diğerinden üstün olduğu hususunu araştırmazdı. Ancak Aşure gününü özellikle araştırır ve o günde oruca teşvik eder ve oruca dikkat ederdi. Aşure orucuna çok dikkat ederdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gerekçeler hakkında çeşitli rivayetler var. O size girmiyorum. Bir başka nafile ibadet Şaban ayında bol oruç tutmak. Şaban ayında. Ramazan'dan önceki ayda bolca oruç tutmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu aydaki orucu hakkında gelen rivayetler. Bir de Şaban ayının ortasında 14'ünü 15'ine bağlayan gece hususunda gelen bir hadis. Okuyacağımız ilk hadis Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'dan Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Dedim ki ya Resulallah Şaban'da tuttuğun oruç kadar diğer aylardan hiçbir ayda bu kadar çok oruç tuttuğunu görmüyorum. Bunun sebebi gerekçesi nedir diye sorduğumda bana şöyle cevap verdi. Bu ay Recep ayı ile Ramazan ayı arasında bulunan bir faziletli aydır ki insanlar bu ay hakkında gafildirler. Gevşektirler. Bu ayda ameller alemlerin Rabbine yükseltilir. Şaban ayı. Alemlerin Rabbine amellerin yükseltildiği bir aydır. Bu nedenle ben de amelimin oruçluyken yükseltilmesini istiyorum buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Amellerim oruçluyken Allah'a arz edilsin, sunulsun ki bununla birlikte katlansın, faziletlensin ve kusurlar affedilecek bir kıvamda sunulsun Rabb Azze ve Celle'ye. İkinci hadisimiz Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ayşe radıyallahu anhadan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok oruç tutardı ki biz artık orucu hiç bırakmayacak derdik. O kıvamda uzun, fazlaca oruç tutardı. Bazen de öyle çok uzun bırakır, orucu terk ederdi ki biz artık oruç tutmayacak derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'ın dışında hiçbir ayı tamamen oruç tuttuğunu görmedim. Yine onun hiçbir ayda Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim. Bu Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ancak Nesai, Tirmizi ve benzeri hadis kitaplarına gelen bir başka lafız yine Ayşe validemizden şöyle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir ayda Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğunu görmedim. Şaban ayını hemen hemen oruçla geçirirdi. Hatta o ayın tamamını oruç tuttuğu da olurdu. Evet, o kadar çok uzun tutardı ki Şaban ayında orucu. Bazen o ayın tamamını oruçlu geçirirdi. Muharrem ayından sonra dikkat edilmesi gereken bir başka ay daha çıktı o zaman karşımıza. Şaban ayı. Ramazan'dan önceki ay. Bir başka lafız Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği Ayşe validemizden gelen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğundan çok oruç tutmazdı. Şaban ayını tamamıyla oruçlu geçirir ve gücünüzün yettiği kadar amel ediniz. Çünkü siz usanmadıkça Allah sizden amelleri kabul etmek hususunda usanmaz buyururdu. Nebi Aleyhisselam'a namazın en sevimlisi az da olsa devamlı olanıydı. Bir namazı kılmaya başladığı zaman da ona mutlaka devam ederdi. Ki bunun hayatında ümmetine yasadığı ve kendisinin uyguladığı örnekleri de var. Bir başka hadis Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan Nebi Aleyhisselam'ın bir başka fakih, değerli eşi şöyle rivayet etmiştir bize. Tirmizi'de gelmekte, hasen bir senette bu hadis. Şaben ve Ramazan ayları hariç Resulullah Aleyhisselam'ın iki ay peş peşe oruç tuttuğunu görmedim. Yani Aleyhisselam Şaben ve Ramazan ayını bitiştirir, iki ayı birlikte oruç tutma geçirirdi. Ebu Davud'da gelen bir başka lafız ise şöyle. Nebi Aleyhisselam senenin hiçbir ayında tam olarak oruç tutmazdı Ramazan dışında. Ancak Şaban ayını tutar ve onu Ramazan'la bitiştirirdi. Yani 2 ay 60 günlük oruç tutardı. Evet. Buradan anlaşılan Şaban ayında bolca hatta mümkünse tamamını oruçla geçirmek fazilettir. Çünkü Aleyhisselam buna ihtimam gösterirdi. Ancak Aleyhisselam'ın bunu sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir ikazı var. İki hadisi okuyacağım, ondan sonra üzerine konuşalım. Şaban ayının yarısı olduğunda Ramazan gelinceye kadar yiyin ve oruç tutmayın buyuruyor Aleyhisselam. Şaban ayı gelmiş, yarısına kadar oruç tutmuşsunuz, yarısından sonra artık Ramazan girinceye kadar iki haftalık süre içerisinde yiyin, için, kuvvet kazanın, oruç tutmayın. Bu hadis Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de. Bir başka hadis Buhari'de ve Müslim'de geliyor, ittifakla gelmiş. Sizden hiçbir kimse bir veya iki gün önce oruç tutarak Ramazan'ın önüne geçmesin. Yani Ramazan ayını oruçla karşılamasın. Ancak devamlı bir oruç tutan olursa o kimse orucunu tutmaya devam etsin. Bütün bunların ışığında Şaban ayındaki oruç hakkındaki uygulamamız şöyle olmalı. Bir kimse iftar etmeye ihtiyacım yok diyor ise Şaban ayının tamamını Nebi Aleyhisselam'ın uygulaması gibi oruçla geçirebilir. Veya çoğunu oruçla geçirebilir. Ancak Nebi Aleyhisselam'ın ikazına dikkat ederek Şaban ilk 15 günlük süresi içerisinde nafile oruç tutup da son 15 günü iftar ederek yiyip içip güç kazanarak Ramazan'a daha dinç, daha gür, daha kuvvetli girmek daha fazilettir biiznillahü teala. Bununla beraber bir insan devamlı oruç tutuyorsa, mesela az sonra gelecek, bir gün yiyip bir gün tutuyorsa veya ayın 13, 14, 15'ini tutuyorsa veya pazartesi, perşembeleri düzenli tutuyorsa veya buna benzer başka bir adet edindiği ibadeti varsa oruç olarak, bu kimse de Ramazan'a girinceye kadar bu ibadetine devam edebilir. Bunda bir mani yok. Buradaki yasak, yasaklama yani haram kılma manasına değil de Ramazan'a dinç girme adına teşvik maksatlı. Allahu alem. Bir başka nafile ibadet olarak oruç ise her aydan 3 gün oruç tutma, özellikle dolunay günleri 13, 14, 15. günlere dikkat etme ve bu günlerde oruç tutmanın fazileti hakkında Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslim hadisi der ki sahabe-i kiram radıyallahu anh, sevgilim yani Nebi Aleyhisselam bana 3 şeyi vasiyet etti ki bu 3 şeye yaşadığım müddetçe ihtimam göstereceğim, asla terk etmeyeceğim. Birincisi her aydan 3 gün oruç tutma. Mutlak. Aydan 3 gün oruç. İkincisi kuşluk yani duha namazını kılmaya ihtimam gösterme. Ve üçüncüsü vitir namazını kılmadan uyumamayı tavsiye etti. Ben de bunlara dikkat edeceğim ve ölünceye kadar bunları yerine getireceğim. Konumuzla alakalı olan kısım her aydan 3 gün oruç tutma. İster başında, ister ortasında, ister sonunda. İster aralıklı, ister bitişik. Ne zaman istersen. Ama her aydan 3 gün oruç. Diğer ikisi, birisi vitir namazını uyumadan önce kılma, kılıp öyle yatma. Bir diğeri de çok faziletli bir namaz, kuşluk namazını devamlı olarak kılmaya, devamlıdan kastımız sık aralıklarla kılmaya ihtimam gösterme. Bunların hakkında, her birisi hakkında ayrı ayrı teşvik edici hadisler var. Gene bu Katade radıyallahu anh'tan gelen Ebu Davud, Nesai ve Müslim rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: her aydan üçer gün ve Ramazan'dan Ramazan'a tutulan oruç, işte bunlar senenin tamamını oruç tutmak gibidir. O fazilette, o değerlidir. Ramazan'ın tamamı ve her aydan üç gün oruç tutma. Her aydan üç gün, çünkü her aydan tutulan üç gün o ayın tamamını oruç tutmuş gibi 3 çarpı 10, 30 şeklinde bize fazilet olarak ikram edilmiş Allah tarafından. Bir başka hadis, Kurra bin İyas'dan radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in, Benzarim ve Taberani'nin İbn-i İbban'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor: her ayda 3 gün oruç tutmaya ömür boyunca oruç sevabı yazılır ve hayat boyunca hiç oruç tutmamış gibi vücut dinçliği kuvvet yerdir. Allah Allah. Duydunuz mu? Her aydan 3 gün oruca ömür boyunca oruç tutmuş gibi sevap verilir ve hiç oruç tutmamış gibi vücut dinçliği kuvveti verilir. Çünkü 3 gün insanı yıpratmaz, yormaz. Bir başka hadis İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelmekte. Bezzar'ın rivayet ettiği Ahmet bin Hanbel'in İbn-i İbban Beyhaki ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: sabır ayı orucu ile, yani Ramazan orucu ile her ayda 3 gün oruç tutmak kalpteki kini, hastalığı giderir, yok eder. Her aydan 3 gün kalbi pırıl pırıl tertemiz. Kalbim kirli, pis, pasaklı diyenler, bizler ihkaza dikkat edelim. Her aydan 3 gün oruç. Biiznillahü Teala o kalp tertemiz olacaktır. Kirden, pastan, kinden kurtulacaktır. Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadiste gene bu ayda 3 günlük oruç hakkında şöyle bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'nın ben yaşadığım müddetçe, buraya dikkat edin, ben yaşadığım, ömrüm olduğu müddetçe mutlaka gecelerin tamamını ibadette geçireceğim, gündüzlerde oruç tutacağım diye ahdettiği haberi geldi. Bu bir adaktır. Adaktır. Dikkat edin buraya. Yaşadığım müddetçe geceleri namaz kılacağım, gece boyunca gündüzlerde tamamen oruç tutacağım. Bu bir adaktır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına çağırdı ve bu şekilde bir şey duydum, bunu sen söyledin mi diye sordu. Ben de evet, onu ben söyledim ya Resulullah dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki senin buna gücün yetmez. Bu güç, kudret, bu gençlik, bu kudret her zaman sende olmaz. Diyerek onun ileride başına gelebilecekleri düşünmeden yaptığı bir hususa, bir hataya dikkat çekti ve devam etti. Bazen oruç tut, bazen orucu bırak, iftar et. Gecenin bir kısmında uyu, bir kısmında ibadet et. Ayda 3 gün oruç tut, çünkü yapılan iyiliğin mükafatı 10 katıyladır. Dolayısıyla sen 3 gün oruç tutmakla bir ay boyunca oruç tutmuş gibi sevap elde edersin. Böylece bütün senen oruçla geçirilmiş gibi sana yazılır. Buyurdu. Ben tekrar benim bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bir gün oruç tut, iki gün ye dedi. Ben tekrar ya Resulullah bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bu defa buyurdu ki bir gün oruç tut, bir gün ye. Çünkü bu Davud aleyhisselamın orucudur ve oruçların en faziletlisidir. Bir gün oruç, bir gün yeme. Ben tekrar daha fazlasına gücüm yeter, daha fazla tutabilirim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha faziletli bir oruç yoktur buyurdu. Daha fazla bir oruç yok. Daha faziletli bir oruç yok. Dolayısıyla bir kimse eğer 3 gün, konumuzla alakalı olduğu için orayı söyleyip geçeceğim, 3 gün oruç tutarsa o ayın tamamında 30 gün oruç tutmuş gibi sevabı alır, cebine koyar. Biiznillahü Teala. Abdullah babası Kudame'den, o da babası Melhan'dan şöyle rivayet etti. Ebu Davud'un rivayet ettiği hasen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Eyyam-ı Bid denilen 13, 14 ve 15. günlerden, dolunay günlerinde oruç tutmayı emreder ve bu ömür boyu oruç tutmak gibidir derdi. Özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik ettiği günler ayın ortasındaki dolunay günleri. 13, 14 ve 15. günler. Bir başka nafile ibadet oruç olarak pazartesi ve perşembe günleri orucu hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. İlk hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Ameller, kişinin salih amelleri pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Allah'a sunulur. Bu nedenle ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini istiyorum. Ay olarak Şaban ayında, gün olarak haftalık pazartesi ve perşembe günleri arz ediliyor. Ve bu amellerin faziletli amellerin en üstünlerinden olan oruçla birleşmiş olarak sunulmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi istiyor ve ümmetine de bunu teşvik ediyor. Müslüm'ün rivayet ettiği bir başka daha geniş lafızlarla bir başka hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller her pazartesi ve perşembe günü arz olunur. Allah azze ve celle bu günlerde Allah'a ortak koşmayan her kulu bağışlar. Ancak din kardeşiyle arasında düşmanlık, çekişme, nizah bulunan kişiyi bağışlamaz. Ve kendisine bu amelleri sunan meleklerine der ki, bu ikisi kendileri arasında anlaşıncaya, bu nizah, kavgayı terk edinceye kadar onları terk edin diyor. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden daha fazla nizahlaşma, küsüşmeyi yasaklıyordu ya işte. İşte bundan dolayı. Çünkü Allah'a ameller pazartesi ve perşembe günleri sunulur. Pazartesi günün sunulduğu küstün salı, çarşamba, perşembe günü en son barışacaksın. Ve küs olmaksızın ameller Allah'a kavuşacak ki o günkü yani o 3 günkü günahlar silinsin. Perşembe günü sunuldu, cuma günü küsüştün. Cuma, cumartesi, pazar. Pazar günü barışacaksın ki pazartesi amelleri tekrar Allah'a arz olunacak. Arz olundu, ne yaparsan yap. Kardeşinle barışıncaya kadar Allah azze ve celle seni bağışlamaz. Yani geçmişi 3 günlük, 5 günlük süre içerisinde işleyenleri bağışlamak için Allah-u Teala böyle bir ikramda bulunmuş. Bu ikramı biz reddetmişiz. Allah-u Teala da bizim bu reddimize karşılık bağışlama işini barışınca kadar terk etmiş. İmam Nesai, Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir başka hadis Ayşe radıyallahu anhadan şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günü oruç tutmaya önem verirdi. Ay içerisindeki pazartesi perşembeler geneline. Nafile orucun bir başka çeşidi cuma ve cumartesi günleri orucu hakkında. Cuma ve cumartesi. Bu konuyu özellikle aldım. Kitapta zaten işlenmiş. Çünkü bu kafa karışıklığına sebep olan bir husus. Âlim arasında ihtilaf edilmiş bir husus. Özellikle bahsetmekte fayda var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Geceler arasından cuma gecesini namaz ile has kılmayın. Yani bir namazı özellikle kılacaksanız perşembeyi cumaya bağlayan gece özellikle bu ana denk getirmeye çalışmayın. Günler arasından da sadece cuma gününde oruç tutmayın. Ancak sizden biriniz tutmakta olduğu bir orucu içerisinde cuma günü olursa o zaman tutabilir. Tutacağı bir oruç cuma gününe denk gelirse o zaman cuma günü oruç tutabilir. Yoksa cuma gününü özel olarak ayarlayıp o güne oruç tutmaya çalışmayın. Bir başka hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gene aynı şekilde Buhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Sizden birisi diyor Aleyhisselatü Vesselam sadece cuma gününde oruç tutmasın. Ancak bir gün önce yani perşembe ile beraber veya bir gün sonra cumartesi ile beraber olsa tutabilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi müminlerin annesi Cüveyriye radıyallahu anh'a kendisi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cuma günü Cüveyriye oruçluyken onun yanına girdi. Bir şey yiyip içmediğini görünce oruçlu olduğunu anladı ve cuma günü oruç tutuyor. Dün oruç tuttun mu dedi. Dün perşembe. Hayır ya Resulullah tutmadım. Peki bugün cuma tutuyorsun. Yarın cumartesi tutmaya niyetli misin? Hayır Resulullah yarın da tutmaya niyetli değilim. O zaman şimdi orucunu bozmuyor. Cuma günü tek başına oruç tutma buyurdu. Bir de cumartesi yasağı ile ilgili bir hadisimiz var. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh kız kardeşi Es-Samma radıyallahu anh adan aktarmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üzerinize farz kılınan Ramazan orucu değilse yalnızca cumartesi gününde oruç tutmayın. Sizden birisi hiçbir şeyi bulamaz. Sadece bir üzüm dalı veya kapçığı bulursa bile onu çiğnesin ve oruçlu gibi gözükmesin veya oruç tutmasın. Cumartesi, sadece cumartesi oruç tutulmaz. Evet, Hafız Münziri rahimahullah der ki, bunların izahında, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, sizden birisi bir gün önce veya bir gün sonrası olmaksızın cuma günü oruç tutmasın hadisi nedeniyle yasak, sadece ve sadece cumartesi günü oruç tutmakla alakalıdır. Yoksa cumartesi günü oruç tutmak caizdir. Ehl-i sünnet alimlerinden büyük çoğunluk, cumhur, cuma ve cumartesi günleri sadece tek başına oruç tutmak yasaktır. Yani tek başına cuma günü oruç tutmak veya tek başına cumartesi günü nafile oruç tutmak yasaktır derler. Gene alimlerimizden bir kısmı, Allah onlara rahmet etsin, bir kısmı özellikle cumartesi yasağını mutlak, genel bir yasak olarak algılamış, değerlendirmiş ve cumartesi günü hiçbir nafile oruç tutulmaz demişlerdir. Öncesiyle sonrasıyla. Cumartesi günü hiçbir nafile oruç tutulmaz demişlerdir. Yani birlikte de olsa, 2-3 gün beraber de olsa yine tutulmaz demişlerdir. Ancak bu hususta cumhura muhalefet etmişlerdir. Cumhurun görüşü deliller çerçevesinde, cumhurun görüşü daha isabettir. Cumhur ne diyordu? Hadiste de geldiği üzere cuma veya cumartesi öncesiyle sonrasıyla veya tutulmakta olan, devam tutulan bir ibadet ise o günlerde oruç tutulur. Bunların delilleri mesela. Davud Aleyhisselam'ın orucu. Aleyhisselam bunu İslam dinine girdirmiştir. Bir kimse bir gün yiyip bir gün tutacaksa bu hafta cuma günü tek başına tutar, haftaya cumartesi tek başına tutar. Dolayısıyla her haftalık orucunda bir günü mutlaka yasak olan güne denk gelir. İkincisi, mesela ayın 13, 14, 15'indeki günler cumaya veya cumartesiye denk gelmez mi? Gelebilir. Mutlaka gelecektir. Hakeza aşure ve arefe oruçları cuma veya cumartesiye denk gelmez mi? Gelebilir. Hakeza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Nesai'nin sünnetinde geldiği üzere Zilhicce ayında 9 gün aralıksız oruç tutmuştur. Zilhicce'nin birinden 9. günü dahil. Zilhicce'nin 10. günü bayram. Kurban bayramının 1. günü. Arefe dahil ondan önceki 8 gün toplam 9 gün oruç tutmuştur. Bu 9 gün içerisinde bazen 1, bazen 2 cuma ve cumartesi girer. Hakeza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının tamamında oruç tutmuştur. Hakeza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayında bolca oruç tutmayı teşvik etmiştir. Ki az önceki okuduğumuz hadislerde olduğu gibi bir gün önce veya bir gün sonra, yani bu gün hangi günün içinde? Cuma günü içinde. Cuma günü oruç tutacaksan bir gün öncesiyle, yani perşembe cuma tutabilirsin veya bir gün sonrası da cuma cumartesi tutabilirsin. Yoksa tek başına cuma tutma lafzından da tek başına cuma orucu yasaklanmıştır. Tek başına cumartesi nafile orucu yasaklanmıştır. Kitapta bir de ayrıca son Mayıs olarak Davud Aleyhisselam'ın tuttuğu bir gün oruç tut, bir gün yemenin faziletiyle ilgili bir konu var. O konuya girmeye gerek yok. Çünkü zaten oruçların, nafile oruçların en faziletlisinin o olduğu az önce okuduğumuz hadisinde de geçmişti. Evet. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri salih niyetlerle, salih amellere muvaffak kılsın. Amelleri batıl kılıcı niyetlerden bizleri muhafaza eylesin. Amellerin kabul şartlarını bizden asla ve kata ayırmasın. Bizleri rızasına muvaffak bir hayata muhtedir kılsın, muvaffak kılsın. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين